ये सब इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बनाया था और दुनियावी जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया था। चुनाचे आज ऐसे लोगों को न वहां से निकाला जाएगा और न उनसे मुआफी मांगने को कहा जाएगा।